Era a la pla... Thank you.

A continuació us oferim l'agenda sardanista per aquest cap de setmana. Aquest dissabte, a 2:15 del matí, balla de sardanes a Sarrià Sant Gervasi, a la plaça de Pau Casals, a carrer de la Copla Marinada. Aquest dissabte, a 6:15 de la tarda, a plec sardanista al Pla de la Catedral per celebrar el 20è aplec de la sardana, amb concurs de colles improvisades. Cal dir que en cas de mal temps, aquesta aplec se suspendria, a càrrec de Copla Marinada, la principal de Llobregat i Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Aquest diumenge, a 11:15 del matí, a plec de sardanes al carrer de la Marina, entre Mallorca i Provença, per celebrar el 26è aplec de l'Eixample, concurs de colles improvisades. En cas de mal temps, també se suspendria, a càrrec de les colles Maricel, Sabadell i Sant Jordi, ciutat de Barcelona. I aquest diumenge, a 11:45 del migdia, ballar sardanes al Pla de la Catedral, a càrrec de la Copla Mediterrània. I aquest diumenge, a 12:00 del migdia, balla de sardanes a Sarrià Sant Gervasi, a la plaça de Cardona, a càrrec de la Copla Rambles. I ara us deixem amb la sardana Girona m'enamora, de Ricard Viladesau, que ens l'ha demanat en Francesc. Thank you.